بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واختار موسى قومه اور منتخب کیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے وعدے کے وقت پر لانے کے لیے. پس جب پکڑا ان کو زلزلے نے تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے پروردگار اگر تو چاہتا تو ان کو ہلاک کر دیتا اس سے پہلے ہی اور مجھ کو بھی. کیا تو ہلاک کرتا ہے ہم کو اس چیز کے ساتھ جو کی ہے ہم میں سے بعض بے وقوفوں نے؟ نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش. تو گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہے اور رائے راست دکھاتا ہے جس کو چاہے. انت ولینا تو ہی ہمارا کارساز ہے. پس بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر اور تو سب سے بہتر بخشش کرنے والا ہے. پہلی آیات میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی متعلق بیان فرمایا جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی آگاہ کیا کہ ان کو خدا کا غضب پہنچنے والا ہے اور ذلت دنیا کی زندگی میں حاصل ہونے والی ہے ان کو. افتراء کرنے والوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں. یہ غضب خدا تعالیٰ کا اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کہ انسان یا مخلوق اپنے کسی جذبے کو تسکین دینے کے لیے ناراض ہوتے ہیں اور غصے میں آتے ہیں اور پھر وہ انتقام لیتے ہیں اور اپنے جذبے کو تسکین دیتے ہیں. خدا کا غضب اس طرح نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور خدا کا غضب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اور مخلوق نے جو عمل کیا ہے اس کا تبھی نتیجہ سامنے آ جائے. جو اعمال اچھے ہوتے ہیں ان کا نتیجہ بھی مرتب ہو جاتا ہے اور جو برے اعمال ہوتے ہیں ان کا نتیجہ بھی مرتب ہو کر سامنے آ جاتا ہے. کیونکہ وہ اعمال یا عقائد یا اخلاق یا اقوال ناپسندیدہ ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک, اس لیے اس پر غضب کا اطلاق کیا جاتا ہے. ورنہ وہ تو انسان کے اعمال اور عقائد کا تبھی نتیجہ ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالی نے بہیمیت اور ملکیت دونوں چیزیں رکھی ہیں. انسان کی نیچر اور فطرت میں یہ چیز داخل ہے. یہ ملکیت اور بہیمیت انسان سے کسی وقت جدا نہیں ہوتی. البتہ حکم ہوتا ہے کہ ایسے کام کرو اور ایسی باتیں اپناؤ جس سے ملکیت میں اضافہ ہوتا رہے, ترقی ملتی رہے, بہیمیت دبی رہے, کمزور رہے. اگر بہیمیت کو غلبہ حاصل ہو گیا اور ملکیت دب گئی تو تم ناکام ہو جاؤ گے, فلا تم کو نہیں مل سکے گی. لیکن بہیمیت بھی اور ملکیت بھی یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر ہمیشہ رہیں گی. اگر انسان میں سے ملکیت ملکیت یعنی فرشتوں جیسی خصلت یا عادت سمجھ لیں، اور بہیمیت جانوروں جیسی خصلت، یعنی لفظی معنی یہ ہے، لیکن یہ لفظی معنی مراد نہیں ہوتا بلکہ اس سے حقیقت مراد ہوتی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ انسان کی جو روح ہے اس کے دو رخ ہیں، ایک رخ اس کا عالم بالا کی طرف ہے، اور یہ سمجھو کہ اس کا رخ جو عالم بالا کی طرف ہوتا ہے، جیسا روشن دان عالم بالا سے جتنی بہتری کی باتیں آتی ہیں وہ اسی راستے سے انسان میں آ کر داخل ہوتی ہیں، جیسا روشن دان سے کوئی چیز اندر آئے، روشنی یا اور چیز کوئی، تو روح کا وہ رخ جو عالم بالا کی طرف ہے حضیرت القدس، اور عالم بالا کی طرف جو رخ ہے اس کو ملکیت کہا جاتا ہے، اور انسان کی روح کا دوسرا پہلو وہ ہے جو مادی جہان کی طرف ہے، یہ فزیکل ورلڈ کی طرف ہو، انسان کی روح کا دوسرا رخ ہے اس کو بہیمیت کہا جاتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں داخل ہیں یہ دونوں چیزیں۔ کبھی اگر ملکیت یا بہیمیت یہ انسان سے ختم ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہی ختم ہو گیا، اگر انسان ہوگا تو اس میں یہ دونوں باتیں بھی ضرور ہوں گی، اور مکلف ہونا انسان کا اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس کے اندر یہ دونوں قوتیں رکھی ہیں۔ اب اگر انسان دنیا میں ایسے اعمال کرتا ہے جس سے ملکیت کو تقویت ہوتی ہے، مثلا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان طہارت اور پاکیزگی والی باتوں کو اختیار کرے گا اور اخبات یعنی اللہ تعالی کے سامنے عاجزی اور انکسار والی بات کو اختیار کرے گا، اور خصیص اغراض سے الگ رہے گا، اور عدل و انصاف والی بات کو اختیار کرے گا، تو ملکیت کو بڑی تقویت پہنچے گی اور انسان کا مزاج بالکل صحیح رہے گا۔ اور اگر انسان نے دنیا میں ایسے اعمال اخلاق اپنائے جن کی وجہ سے انسان میں نجاست اور گندگی پیدا ہوتی ہے اور اکڑ پیدا ہوتی ہے اور خصیص خواہشات ابھرتے ہیں اور ظلم و زیادتی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو انسان کا ملکی مزاج بگڑ جائے گا، بہیمیت کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب جزائے عمل کا وقت آئے گا تو انسان ناکام ہو جائے گا۔ تو حقیقت میں غضب یہ ہے کہ وہ جو انسان کے اندر جو قوتیں ہیں اور انسان نے جو جو اعمال اکٹھے کیے ہیں ان کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جانور یا بہیما جو ہے جب تک گھاس چرتا رہے گا اس کا مزاج ٹھیک ٹھاک رہے گا، لیکن اگر بہیما گائے بکری وغیرہ اگر یہ گوشت کھانے لگ جائے تو ان کا مزاج فاسد ہو جائے گا۔ اسی لیے جلالہ جانور جو ہوتا ہے گندگی کھانے والا، اس کا مزاج فاسد ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، گندگی میں منہ ڈالتا ہے، گھاس نہیں چرتا صحیح، پھر اس کا مزاج بگڑ کر گوشت میں بو آنے لگتی ہے، دودھ میں بھی بو آنے لگتی ہے گندگی کی، نتیجہ کیا ہوتا ہے، ایسا جانور کھانا بھی جائز نہیں ہوتا۔ حکم ہے کہ جلالہ جانور کو گائے ہے تو 10 دن باندھ کر پاکیزہ گھاس کھلا کر پھر ذبح کر کے کھاؤ، اور مرغی جیسا جلالہ جانور جو ہوتا ہے اس کو 3 دن تک بند کر کے اور پاکیزہ خوراک دانے وغیرہ رکھ اس کے سامنے ڈال کر پھر اس کو ذبح کر کے کھائیں، ورنہ اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، مزاج بگڑ گیا۔ ایسا ہی طہارت اور پاکیزگی والے کام، عدل اور انصاف والے کام، سماحت اور خیاضی والے کام جب انسان کرتا رہے گا اس کا ملکی مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گا اور نتیجہ بھی اچھا مرتب ہوگا اس کے اوپر، برخلاف اس کے کہ نجاست، غلاظت اور اکڑ، غرور اور خصیص باتیں اگر انسان کرے گا اور ظلم و زیادتی والی باتیں کرے گا، ملکی مزاج بگڑ جائے گا، بہیمیت کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اور جزائے عمل کے وقت جب چیز سامنے آئے گی تو وہ دوسری چیز ہوگی جو انسانیت کے تقاضے کے خلاف ہے اور انسان ناکام ہو جائے گا. تو غضب کا معنی یہ ہے کہ طبعی طور پر اعمال کا نتیجہ سامنے آئے، ورنہ خدا تعالیٰ کسی جذبے کی تسکین کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتا، بلکہ اس کام کا طبعی تقاضا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ مرتب ہو اور سامنے آئے. جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ان پر خدا کی ناراضگی بھی آئے گی اور ذلت بھی پہنچے گی. ذلت ہی تھی کہ ان کو قتل کیا گیا، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، نیائے تھی بدترین شکل میں اپنے عزیزوں کے ہاتھوں سے مارے گئے. اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے عزیز اٹھ کر ان کو قتل کر لیں، کیونکہ ان کی توبہ اس کے ساتھ مشروط تھی، کیوں کام انہوں نے ایسا کیا شرک والا. امام سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل صاحب بدعت ذلیل، یہ جو شرک کرنے والے لوگ تھے ان کو ذلت ہوئی، ہر بدعت والا انسان بھی ذلیل ہوتا ہے، یاد رکھ، جو بدعت کرتا ہے وہ ذلیل انسان ہے، وہ اچھا انسان نہیں. یہ دین میں ایک قسم کی نئی بات کا ایجاد کیا اور لوگوں کو اس میں مبتلا رکھا، وہ بھی ذلیل ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب تھم گیا اور وہ تورات کی تختیاں اٹھائی اور ان کے اندر ہدایت لکھی ہوئی تھی جس کا نتیجہ رحمت الہی ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا سے ڈرتے ہیں، یہ بات تو ہوئی. اب یہاں یہ اگلی آیت کے بارے میں مفسرین کرام نے متعدد کی باتیں ذکر کی ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یا اس کا مصداق کیا تھا. یہ جو اللہ نے فرمایا کہ چن لیا، اختیار کرنا، پسند کرنا، منتخب کرنا، چھانٹی کرنی، چھانٹ لیا، موسیٰ علیہ السلام نے قومہ یعنی من قوم ہی، یہ من محذوف ہوتا ہے، اس کو بنزع خافض کہتے ہیں اور اس کو منسوب پڑا جاتا ہے، اپنی قوم میں سے موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو منتخب کیا. چونکہ 12 قبائل تھے تو ہر ایک میں سے 6 آدمیوں کو منتخب کیا. 70 آدمی منتخب کیے، اللہ کے حکم کے مطابق خدا تعالی کا فرمان تھا. اور یہ آگے لفظ آتے ہیں لمیقاتنا، اللہ فرماتے ہیں ہمارے وعدے کے وقت پر لانے کے لیے. اللہ نے وعدہ کیا، حکم دیا کہ یہ ان لوگوں کو، اتنے لوگوں کو لے کر وہاں تور پر آئیں، پہاڑ پر آئیں. یہ 70 آدمی تو قوم کے ہوئے منتخب آدمی، لیکن یہ وعدے کا وقت تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کرام نے کئی باتیں ذکر کی ہیں. بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب تورات ملی تو انہوں نے تورات کے احکام پر عمل کرنے سے سستی دکھائی اور اعتراضات شروع کر دیے، اعتراض شروع کیے. پہلے تو خواہش ظاہر کی تھی کہ ہمارے پاس کوئی قانون اور شریعت ہونی چاہیے. جب اللہ نے یہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، تختیوں پر لکھی لکھائی ہوئی، اس کے اندر سب ہدایت کے احکام تھے، تو اب عمل کے وقت انہوں نے آئیں بائیں شائیں شروع کر دیا. یہ تو بڑا مشکل ہے، اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، نکتہ چینی اور اعتراضات شروع کر دیے. تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں تو کچھ یقین بھی نہیں آتا کہ یہ اللہ کا کلام ہو، ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے پاس سے لائے، ہمیں یقین نہیں آتا. جیسا کہ امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ تورات پر تو ہم سے عمل نہیں ہوتا، وہ کوئی یقین بھی نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے پاس سے لے کر آئے، ہمیں کیا یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جب ایسی باتیں ہوئی, بنی اسرائیل کا مزاج ہی ایسا تھا, آپ تمام سورہ بقرہ پڑھیں, دوسری سورتیں پڑھیں, اس قوم کا مزاج ہی ایسا تھا, تقلیبی مزاج, گڑبڑ کرنا. یہی نتیجہ ہوا کہ بعد میں آگے چل کر یہ قوم بگڑ گئی اور یہ لعنت کی مستحق ٹھہری یہ قوم آگے چل کر. یہ ذہنیت ابتدا سے کام کر رہی تھی ان میں. اب اللہ تعالی کے پاک نبیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, ادھر ادھر اعتماد بھی رکھتے ہیں, پیچھے بھی آ رہے ہیں, ساتھ بھی نکل کر آئے ہیں, معجزات بھی دیکھے ہیں اور ساتھ یہ بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ ہم کو یقین نہیں آتا کہ اپنے پاس سے لے کر کے آ گئے ہیں, خدا نے کام فرمایا یہ احکام, ہم سے تو عمل نہیں ہوتا اس پر. دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے کہ تورات کے بارے میں کہ سمے نہ آواز سن لیا, ہم سے ہوتا نہیں ہے, یہ ہم سے ان کی تعمیل نہیں ہو سکتی, یہ مشکل کام ہے. تو ایسی باتیں جب کرنے لگے, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی, پروردگار ان لوگوں کا کیا علاج ہو. ارشاد ہوا کہ 70 آدمیوں کو منتخب کر کے لاؤ, ہم تمہارے ساتھ کلام کریں گے جس کو یہ لوگ سنیں خود اپنے کانوں سے, پھر یہ جا کر گواہی دیں کہ ہاں واقعی یہ اللہ کا کلام ہے, خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا. چنانچہ ایسا ہوا, 70 آدمی منتخب کیے گئے, ان کو لے کر موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور یہ واقعہ پیش آیا. آگے بعض فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق یہ ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ اس کا مصداق, 70 آدمیوں کو منتخب کرنے کا مصداق یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل میں سے بعض لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو اللہ کی ناراضگی واقعہ ہوئی, موسیٰ علیہ السلام بھی بہت ناراض ہوئے, تو پھر خدا تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ 70 آدمیوں کو منتخب کر کے لائیں تاکہ وہ معذرت کریں یہاں خدا تعالی کے سامنے طور پر. اور موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو منتخب کیا جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی, لیکن شد و مد کے ساتھ انہوں نے منع بھی نہیں کیا تھا دوسرے لوگوں کو, وہ جا کر کے معذرت کریں خدا تعالی کے سامنے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, کوتاہی ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں یہ بات واقعہ ہوئی ہے کہ بچڑے کی پوجا شروع ہو گئی. جب یہ لوگ طور پر گئے, تفسیری روایتوں میں یہ ابر چھا گیا, ابر چھا گیا, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی ہوئی, ان لوگوں نے سنا تو آگے پھر اور شاخ نکالی, پھر کہنے لگے کہ ہمیں کیا معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کون کلام کرتا ہے, ہمیں یقین نہیں آتا کہ خدا تعالی کلام کرتا ہو, ہم تو ماننے کے نہیں. لنو میں نہ کہتا نر اللہ جہرتن, اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو تب ہم مانیں گے, ورنہ ہم ماننے کے نہیں. یہ چاپ نکالی وہاں, پھر وہاں پر ان لوگوں پر بھی خدا کی ناراضگی کا اظہار ہوا. یہ آگے, تو یہ واقعہ, یہ گئے تو تھے وہاں معذرت کرنے کے لیے لیکن وہاں ایسی شاخیں نکالی, پھر وہ ان پر خدا تعالی کی ناراضگی پڑی. اور آگے جو آیت میں ذکر ہے, زلزلہ نیچے سے آیا ہو, پاؤں بھی پھسلے اور اوپر سے بجلی بھی پڑی اور وہ لوگ بالکل ہلاک ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی لاحق ہوئی اور انہوں نے یہ دعا مانگی, اس دعا کا ذکر ہے یہاں. یہ عام طور پر مفسرین کرام اس آیت کے مصداق میں اسی بات کو بیان فرماتے ہیں. بعض نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ایک وقت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام اور بھی ان کے عزیز تھے کچھ پہاڑ کے دامن میں گئے. ہارون علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا تھا, وہ چارپائی پر وہاں لیٹے تھے کہ ان کا وقت ختم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, لوگوں کو بتلایا, پوچھا ہارون کہاں کا, وہ تو وفات پا گئے, اللہ نے وفات دے دی. تو کہنے لگے کہ تم نے مارا ہے ان کو, کیونکہ وہ نرم مزاج تھے, ہمارے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتے تھے, نرمی سے پیش آتے تھے, تم نے حسد کیا اور اس کو ختم کر دیا, یہ الزام لگایا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو لے کر گئے وہاں پہاڑ پر, جہاں پر ہارون علیہ السلام کا جسم مبارک تھا. خدا نے ان سے کلام کرایا, انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے مارا, انہوں نے جواب میں کہا کہ مجھے کسی نے نہیں مارا, اللہ تعالی نے مجھے وفات دی ہے, میرا وقت ختم ہو گیا. تو پھر ان لوگوں نے اسی قسم کی نکتہ چینی کی باتیں پھر بھی نہ چھوڑی. بعض نے یہ بھی لکھا ہے, لیکن یہ پہلی بات جو میں نے ذکر کیا ہے, 70 آدمیوں کو معذرت کے لیے موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے اور پھر انہوں نے آگے اور شاخیں نکالی اور اللہ کی ناراضگی واقعہ ہوئی, اس بات کی طرف اشارہ ہے اس میں کہ جب انہوں نے یہ گستاخی کی, فلما اخذتہم الرجفہ, اوپر سے نیچے سے زلزلہ آیا, رجفہ زلزلہ, زلزلہ بھی آیا. اور دوسری آیت میں یہ ہے اخذتہم الصاعقہ, بجلی پڑی اوپر سے, اور بجلی پڑی تو وہ لوگ ہلاک ہو گئے. بعض یہ مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ بالکل ایسے بے ہوش ہو گئے جیسا مردہ ہے, بے جان ہوتا. بعض فرماتے نہیں, جیسا موت وارد ہوتی ہے ایسی وارد ہوگی موت ان پر. اب موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ لوگ تو اپنی گستاخی کی وجہ سے, بے ادبی کی وجہ سے خدا کے عتاب کا مورد بن گئے ہیں, تو میں اب واپس جا کر کے لوگوں کو کیا بتلاؤں گا, لوگ کہیں گے ہمارے بندے لے جا کر کے ختم کرا دیے, مار دیے. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی پریشانی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگی. قالا, بولے موسیٰ علیہ السلام, رب اے میرے پروردگار, لو شئت اہلکتہم من قبل, اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا, اب تک تو نے ان کو موقع دیا, جب دشمنوں کو ہلاک کیا تھا ان کو بھی ہلاک کر دیتا, ایسی فرعونیوں کو جس طرح غرق کیا تھا ہلاک کیا تھا, اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو ہلاک اور تباہ کر دیتا, کہ تو قادر مطلق ہے اور ہر چیز تیرے اختیار میں ہے, اگر تو چاہتا تو پہلے ہلاک, اور اپنے آپ کو بھی ساتھ شریک کیا, یہ عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے, اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا, ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیتا, کیونکہ تو مالک ہے, تو نے ان کو جب موقع دیا, اب ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی, تو اے پروردگار, اتوہ لیکونا, کیا تو ہم کو ہلاک کرتا ہے اس چیز کے بدلے میں جو کی ہے ہم میں سے بے وقوفوں نے. یہ جو حرکات ہیں یہ سب تو نہیں کر رہے, بے وقوف ہی کرتے ہیں, جو گستاخی بے ادبی کی, صفحہ صفیح کی جمع, بے وقوف بے عقل. تو اے پروردگار, کیا جو چند بے وقوفوں نے یہ حرکت کی ہے اس کے بدلے میں تو ہم کو ہلاک کرتا ہے, یہ عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے خدا تعالی کے سامنے. بات ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات یکے از قوم چوں بیدانشی کر نکیرا منزلت مانن لمیرا, قوم میں سے چند آدمی بے وقوفی کرتے ہیں, ساری قوم کو اس کا وبال بھگتنا پڑتا, نہ چھوٹے کا کوئی مقام رہتا ہے نہ بڑے کا مقام رہتا ہے. قوموں کی زندگی میں ایسی بات ہوا کرتی, بھی چند آدمیوں نے بری حرکت کی ہے ساری قوم اس کی لپٹ میں ہے, غدار تھوڑے ہوتے ہیں, وہ حرکت کرتے ہیں تو سارا ملک تباہ ہوتا ہے, ساری قوم تباہ ہوتی ہے, ملت تباہ ہوتی ہے. سر تو موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی عاجزی اور انکسار کے ساتھ اپنے آپ کو بھی اس دعا میں نتھی کیا ہوا ان کے ساتھ ہی, اور یہ فرما رہے ہیں عرض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اے پروردگار، جو بے وقوفوں نے ہم میں سے جو کام کیا ہے، جو بات بے ادبی کی ہے، تو کیا اس کے بدلے تو ہم کو ہلاک کرتا ہے؟ انہیا نہیں ہے یہ تیری ہلاکت مگر آزمائش تیری، یہ تیری آزمائش ہے، ابتلا ہے، امتحان ہے، تو اس کے ساتھ جس کو چاہے بہکا دے اور گمراہ کر دے، یہ تیری آزمائش ہی ہے. اور اس آزمائش کی وجہ سے بعض آدمی ناکام ہوتے ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے، بہک جاتے ہیں آزمائش کے اندر، تو چاہے تو ان کو گمراہ کر دے، یہ تیری آزمائش ہی ہے. اور چاہے تو جس کو چاہے سیدھا راستہ دکھا دے، آزمائش میں کامیاب کر دے، تیری آزمائش ہی ہے. تو انکسار اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالی کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی اور یہ عرض کیا، انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، اے پروردگار فاغفر لنا، معاف کر دے، ہم غلطی ہو گئی. اگر یہ اسی طریقے سے ہلاک ہی رہے اور یہ دوبارہ ان کو موقع نہ ملا تو بدنامی ہوگی. کی ہے بعض بے وقوفوں نے بری حرکت بے ادبی کی ہے، تو لہذا معاف فرما دے. ورحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما، ہم تیری مہربانی اور رحمت کے طلبگار ہیں. وانت خیر الغافرین، سب سے بہتر بخشش کرنے والا تو ہی ہے، تیری بخشش کے برابر کسی کی بخشش اور مہربانی نہیں ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو خدا نے قبول کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے اٹھا دیا تم کو تمہارے اس مر جانے کے بعد، ہلاک ہو جانے کے بعد، پھر جو زندگی دے دی ہم نے تاکہ تم خدا کی نعمت کا شکریہ ادا کرو، آئندہ اس قسم کی گستاخی اور بے ادبی نہ کرو. پھر اللہ نے موقع دیا، پھر زندہ ہو، پھر آئے. اور آگے موسیٰ علیہ السلام کی مزید دعا، خصوصی دعا کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر آگے دعوت عامہ، اسلام کی دعوت عامہ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ انا ہدنا الیک، قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. واکتب لنا، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھلائی اور آخرت کی زندگی میں بھی، بے شک ہم نے رجوع کیا ہے تیری طرف. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میرا عذاب پہنچاتا ہوں میں وہ عذاب جس کو چاہوں، اور میری رحمت وسیع ہے ہر چیز پر. فساکتبها، پس میں لکھ دوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے 70 آدمیوں کو منتخب کیا اور طور پر لے گئے تاکہ وہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے اور شرک کی معصیت کا ارتکاب کیا ہے اس کی معذرت کریں، وہ تو وہ 70 آدمی جن کو لے کر گئے تھے، جب وہ طور پر گئے انہوں نے کلام الہی سنا تو پھر اس سے آگے شاخیں نکالنے لگے، اعتراض کرنے لگے، نکتہ چینی کرنے لگے اور شک کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی اور ان لوگوں پر بجلی گری اور زلزلے نے بھی گھیرا ان کو، موت طاری ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں نہایت ہی عاجزی کے ساتھ دعا کی اور درخواست کی کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے بھی ان کو ہلاک کر سکتا تھا اور مجھے بھی ہلاک کر سکتا تھا، تو کیا ہم میں جو بے وقوفوں نے جو بات کی ہے اس کی وجہ سے تو ہم کو ہلاک کرے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس کے ساتھ تو بہکاتا ہے جس کو چاہے اور سیدھی راہ پر ڈالتا ہے جس کو چاہے، ہمارا کارساز تو ہی ہے، ہماری عاجزانہ درخواست ہے کہ ہم کو معاف کر دے، بخش دے، یہ غلطی ہو گئی ہے ان لوگوں سے، بعض بے وقوفوں سے، تو اس کا باقی ساری قوم پر بھی اثر الٹا پڑے گا، اس لیے فاغفر لنا، ہم کو معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشش کرنے والا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ یہ اگلے الفاظ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ہیں، اللہ نے یہ دعا قبول کی، یہ پہلا حصہ، اور ان لوگوں کو دوبارہ زندگی بخشی، دوبارہ زندہ کیا اور پھر موقع دیا ان کو، جیسا کہ سورہ بقرہ میں موجود ہے اور دوسری سورتوں کے اندر بھی، جن پر بجلی گری تھی اور جن کو ہلاک کر دیا گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور التجا کی وجہ سے اللہ نے ان کو پھر معاف کیا، پھر زندگی بخشی۔ ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا، اے اللہ لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھلائی اور آخرت کے اندر بھی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے رجوع کیا ہے تیری طرف۔ پہلی دعا تو معافی اور رحم کی تھی اور یہ دوسری دعا بھلائی کی، دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ہمارے لیے بھلائی کو مقدر فرما دے اور لکھ دے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے حق میں دنیا اور آخرت کی بھلائی جو مانگی، مراد یہ تھی کہ سب امتوں پر مقدم اور فائق رہیں دنیا اور آخرت میں، ساری امتوں پر اللہ تعالیٰ ان کی امت کو فوقیت عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب اور رحمت کسی فرقے پر خصوص نہیں، سو عذاب اسی پر ہے جس کو اللہ چاہے اور رحمت عامہ سب مخلوق کو شامل ہے، لیکن رحمت خاص جو تم طلب کر رہے ہو لکھی ہے ان کے نصیب میں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں اور اموال میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نفس کا تزکیہ کرتے ہیں اور خدا کی ساری باتوں پر یقین کامل رکھتے ہیں، یعنی آخری امت۔ وہ رحمت خاصہ جس کی تم طلب کر رہے ہو وہ آخری امت کے حصے میں آئے گی، جن میں یہ تین باتیں پائی جائیں گی، وہ ان کے لیے ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو کوئی آخری کتاب پر یقین لائے وہ پہنچے اس نعمت کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ان کو لگے گی۔ باقی جو اس آخری امت کا جز نہیں بن سکیں گے ان کے لیے وہ دعا نہیں ہوگی، وہ ان کو نہیں پہنچ سکے گی۔ یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ تفسیر بیان کی ہے، دنیا اور آخرت میں اپنی امت کے لیے فوقیت اور برتری کی درخواست کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، سو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کی امت کے حق میں قبول نہیں فرمایا، بلکہ یہ چیز آخری امت کے لیے مخصوص رکھی۔ اب یہ دعا کے جو الفاظ ہیں، وَاكْتُبْ لَنَا، لکھ دے، مقدر کر دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی، یہ بلائی حسنہ بلائی اور سیاہ برائی کو کہا جاتا ہے، دنیا اور آخر دونوں میں بلائی. قرآن میں دوسری جگہ یہ دعا موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض انسان ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا. بعض لوگ ایسے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، جو کچھ دینا ہے اس دنیا میں ہی دے دے ہم کو. دوسری جگہ ہے ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، ہمارا جو حصہ ملنا ہے ہم کو یہیں دے دے، ہم آخرت واخرت کچھ نہیں جانتے، جو کچھ ملنا ہے یہیں مل جائے ہم. فرمایا ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور یہ جو پہلی دعا ہے، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا، یہ درست اور صحیح ہے. اور بھلائی سے مراد کیا ہے ان دعاؤں میں؟ جو یہ بھلائی کا لفظ آتا ہے یہ بڑا وسیع معنی رکھتا ہے، کیونکہ یہ دعا ہمارے لوگوں کے لیے بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی تھی، مقدر فرما دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھلائی. بھلائی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بھلائی وسیع مفہوم رکھتی ہے. مثلا توبہ، اے اللہ یہ بھلائی ہے کہ غلطی ہو جائے انسان سے تو انسان تائب ہو جائے، توبہ کی توفیق نصیب ہو، یہ بھلائی ہے. جس کو توبہ کی توفیق نہیں نصیب ہوتی وہ شقی اور بدبخت ہوتا ہے. انسان توبہ کی توفیق ہو اور نیکی کی توفیق ملے، جس کو نیک کام کرنے کی توفیق اگر دنیا میں ملے یہ بھلائی ہے. اطاعت کی توفیق نصیب ہو، اطاعت کے جتنے کام ہیں انسان کرتا رہے. اور دنیا میں بھلائی یہ بھی ہے کہ رزق حلال انسان کو نصیب ہو، حلال کی روزی حاصل ہو، یہ بھلائی ہے دنیا میں. اور انسان کو سچائی نصیب ہو دنیا میں، بات سچی کرے، کام سچا کرے، نیت سچی رکھے. یہ صدق مقال جس کو کہا جاتا، صدقی عقل حلال، صدق مقال، خلوت و جلوت جمالا جمال، ڈاکٹر اقبال مرحوم کا یہ شعر، تماشا جمال. دین کا راز اس چیز میں ہے کہ حلال کی روزی انسان کو نصیب ہو اور سچی بات کرنی نصیب ہو جائے. خلوت جلوت میں خدا کے جمال کا مظاہرہ ہو، یہ نہیں ہے کہ خلوت میں کچھ ہے اور جلوت میں کچھ ہے، وہ تو نفاق کی علامت ہے. خلوت جلوت میں یکساں اور صدق مقال نصیب ہو، سچی بات اور رزق حلال نصیب ہو، یہ حسنہ ہے دنیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ حسنہ، دنیا میں حسنہ، اچھی بیوی کا نصیب ہونا. جس مومن کو، مسلمان کو اچھی بیوی نصیب ہو، یہ حسنہ ہے دنیا. کیونکہ سعدی صاحب کا قول ہے کہ زنے بد در سرائے مرد دینے کو، ایک آدمی کے گھر میں بری عورت تھی، دنیا میں ہی دوزخ ہوتا ہے اس کا. وقنا ربنا عذاب النار، نیک آدمی ہو بری بیوی ہو، یہ عذاب ہے اور دوزخ ہے اس کے حق میں. تو حسنہ میں یہ بھی داخل ہے کہ عورت اچھی نصیب. مستدرک حاکم کی روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیاوی اعتبار سے کسی آدمی کا نیک بخت ہونا سعادت، دنیاوی اعتبار سے کسی کا سعید ہونا. فرمایا جس کو تین باتیں نصیب ہوں وہ دنیاوی اعتبار سے سعادت مند ہوگا، اور یہ تین باتیں جس کو حاصل نہیں ہوں گی دنیاوی اعتبار سے وہ سعادت مند نہیں ہوگا. حقیقی سعادت نہیں بلکہ دنیا کے اعتبار سے سعادت. وہ تین چیزیں، ایک بیوی کا موافق ہونا، دوسرا سواری کا موافق ہونا، تیسرا مکان کا موافق ہونا. مکان اگر موافق نہیں ہے، گرمی سردی سے نہیں بچاتا، ہوا نہیں لگتی، ہر وقت انسان کے لیے شقاوتی شقاوت ہے. سواری اگر موافق نہیں ہے، پھر بھی آدمی تکلیف میں ہے، شقاوت میں ہے. بیوی اگر ٹھیک نہیں ہے، تو پھر بھی آدمی شقاوت میں ہے. دنیاوی اعتبار سے کسی کا سعید ہونا، اس کو یہ تین چیزیں نصیب ہوں، دنیاوی اعتبار سے وہ سعادت مند ہوگا. اور اگر یہ تین چیزیں نصیب نہ ہو، تو دنیاوی اعتبار سے وہ آدمی شقی ہوگا. بہرحال یہ حسنہ کا لفظ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے. دنیا، مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حسنہ سے یہی مراد نہیں ہے جیسا عام طور پر سمجھا جاتا ہے، مال و دولت اور ساز و سامان، صحت و عافیت، یہ چیزیں آدمی کو نصیب ہوں، ایک حد تک دنیاوی اعتبار سے یہ سعادت کی نشانی ہے. صحت کسی کو نصیب ہو، فارغ البالی نصیب ہو، مکان حاصل ہو، کاروبار ٹھیک ہو، زن و فرزند نصیب ہو، دنیا کے اعتبار سے ایک حد تک سعادت ہے. مگر یہ جو قرآن میں دعا کے اندر سکھلایا گیا ہے، جو ہم دعا نماز میں بھی یہ دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما. اس بھلائی سے کیا مراد ہے؟ دولت یا سیر یا یہ چیزیں؟ نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حسنہ سے مراد ایسی حالت جو اللہ کے نزدیک اچھی ہو. ہمیں دنیا میں ایسی حالت عطا فرما جو تیرے نزدیک اچھی ہو، چاہے وہ دولت مندی کی حالت ہو، چاہے وہ فقر کی حالت ہو، چاہے وہ صحت کی حالت ہو، چاہے وہ بیماری کی حالت ہو، جو حالت تیرے نزدیک اچھی ہے وہ ہم کو عطا فرما. یہ ہے حسنہ کا صحیح مفہوم. یہ نہیں ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہو اور ساز و سامان و اقتدار ہو، جا ہو، اور اسی کو بھلائی حاصل ہے. یہ نہیں. ساز و سامان والا انسان، دولت والا، حکومت والا شقی اور بدبخت ہو سکتا، اور ایک مزدور تکلیف زدہ انسان سعادت مند ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے نزدیک اس کی حالت اچھی ہے، ایسی حالت عطا فرما. اور آخرت کے اندر اچھی حالت کہ انسان کو نجات مل جائے، گناہوں کی معافی مل جائے، درجہ مل جائے، خدا کی رضا حاصل ہو جائے، اور آخری مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو. یہ آخرت میں بھلائی ہے. تو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما. آخرت کی بھلائی یہ ہے، اگر نجات نہ مل سکے تو آدمی شقی اور بدبخت ٹھہرا. خدا کی رضا حاصل نہ ہو سکے، جنت تک نہ پہنچ سکے، حضرت القدس کا ممبر نہ بن سکے، تو انسان شقی اور بدبخت ہی رہے گا. رضوان تو بہت بڑی بات ہے، اور خدا کی کا دیدار اور رویت وہ تو درجہ کمال ہے. اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں، انا ہدنا الیک ہادا یہود و ہودن، اس کا معنی رجوع کرنا ہوتا ہے. اور یہی دو بھی مادہ آتا ہے، ضربا یضربو سے بھی آتا ہے، دونوں باب استعمال ہوتے ہیں. اور رجوع کرنا اور ہادا یہی دو مائل کرنا، یہ دوسرے باب سے اگر استعمال ہو تو اس کا معنی مائل کرنا، ہم نے اپنے دلوں کو مائل کر دیا ہے توبہ کی طرف، اطاعت کی طرف، نیکی کی طرف، یہ مفہوم ہوگا. اسی لفظ سے یہود کا لقب یہودی بنا، ہدنا کے لفظ سے.